opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy trzecią godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Mamy środę, jest 4 marca. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. O pierwszym potwierdzonym przypadku koronawirusa będzie rozmawiał rządowy sztab kryzysowy. Właśnie teraz zbiera się w kancelarii premiera. We Francji potwierdzono 4 ognisko koronawirusa. Rząd zdecydował też o minimalnej cenie żelu do dezynfekcji rąk. Skazano dyrektorkę szkoły w Tarnowie za kradzież pieniędzy ze zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Usłyszała wyrok więzienia w zawieszeniu. Zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Ma on omówić sytuację w związku z pojawieniem się pierwszego potwierdzonego przypadku zachorowania. W kancelarii szefa Rady Ministrów jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, kto weźmie udział w tym spotkaniu? Spotkanie w kancelarii premiera to, można powiedzieć, takie dodatkowe posiedzenie Rady Ministrów. W naradzie związanej z koronawirusem biorą udział bowiem prawie wszyscy ministrowie i ich przedstawiciele. Na posiedzeniu sztabu kryzysowego są też przedstawiciele służb sanitarnych i epidemiologicznych. A wszystko po to, żeby omówić aktualną sytuację związaną z koronawirusem. Premier Mateusz Morawiecki podobne informacyjne spotkanie odbył dziś przed południem w Pradze. Premier szefom rządów grupy V4 przedstawił aktualne działania, jakie Polska podjęła po wykryciu chorego z wirusem. Mamy najlepsze wdrożone procedury, które mają zapobiegać, wdrażać mechanizmy kwarantanny, tak jak to modelowo, książkowo zostało zastosowane dzisiaj w nocy wobec tego pierwszego pacjenta, który został zidentyfikowany. Po posiedzeniu sztabu kryzysowego ma odbyć się konferencja. Wezmą w niej udział szef KPRM Michał Dworczyk i minister zdrowia Łukasz Szumowski. A w związku z podejrzeniem koronawirusa w Polsce hospitalizowanych jest 65 osób, blisko 350 przebywa w kwarantannie domowej, a trochę ponad 4,5 tysiąca ma nadzór sanepidu. PZU uruchamia pomoc dla Polaków w związku z zagrożeniem koronawirusem. Każdy, nie tylko klient firmy, może bezpłatnie skonsultować się z lekarzem PZU Zdrowie, a także uzyskać fachowe informacje medyczne. Poradę lekarską można będzie uzyskać pod numerem telefonu 22 505 1 1188. Lekarz skonsultuje się z pacjentem telefonicznie lub przeprowadzi wideokonsultację. Pod tym samym numerem telefonu każdy będzie też mógł uzyskać informacje na temat zagrożenia koronawirusem. 4. ognisko koronawirusa potwierdzono we Francji. 10 nowych zakażeń stwierdzono u mieszkańców miasta Miluza na wschodzie kraju. Rząd nad Sekwaną ogranicza ceny żelu do dezynfekcji rąk, po tym jak jego cena w internecie wzrosła 8-krotnie. Najnowsze informacje z Paryża ma Marek Brzeziński. Po Brytanii, departamencie Oise i Wysokiej Sabaudii we francuskich Alpach kolejnym 4. ogniskiem koronawirusa we Francji jest Miluza przy granicy z Niemcami i ze Szwajcarią. Stwierdzono tam 10 przypadków zachorowań. Dotyczy to 2 rodzin, które brały udział w trwającym w lutym przez tydzień spotkaniu organizowanym przez tamtejszą społeczność chrześcijańską, przez ewangelików. Wśród uczestników nie ma paniki. W innych rejonach kraju, szczególnie na południu i południowym zachodzie, mieszkańcy masowo wykupują ryż, płatki śniadania, daniowe wody, a także kluski, ale nie te najbardziej znane, wyprodukowane we Włoszech. W aptekach brakuje maseczek ochronnych oraz żelu do dezynfekcji rąk. Natomiast w sprzedaży internetowej zamiast 3 trzeba za żel zapłacić 25 euro. Dlatego rząd prowadził ograniczenie cen żelu. Nieoczekiwanym zjawiskiem towarzyszącym epidemii jest znaczący wzrost sprzedaży książki Alberta Camus zatytułowanej Dżuma. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata za kradzież pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To wyrok dla dyrektorki szkoły w Tarnowie, która organizowała zbiórkę 2 lata temu. Z Krakowa Bartek Maziarz. Sąd nie uwierzył w tłumaczenia kobiety, że nie przekazała od razu całej sumy pieniędzy do sztabu WOŚP przez przeoczenie, zmęczenie i to, że się spieszyła do chorego syna. Oskarżona od początku działała z premedytacją. Bo jak podkreśliła sędzia Katarzyna Kozicka-Kania, wolontariusze rozliczali się z datków do puszek pojedynczo i liczyli jedynie monety. I to o niskich nominałach. Resztę przeliczała dyrektorka. Sąd uznał jej zachowanie za karygodne. Były to pieniądze zbierane przez jej uczniów, którzy

Program Trzeci Polskiego Radia. Sam trochę Państwu zazdroszczę, że stajecie teraz, drodzy słuchacze, przed taką szansą otrzymania takiej płyty tygodnia. Tylko się nie denerwuj, mówi w tytule tej płyty Sosnowski. Trójkowa płyta tygodnia, 71335. Dwa egzemplarze dla Państwa. Proszę wpisać imię, nazwisko i adres. Sosnowski w nagraniu Teraz Dzwonisz. Przemysław z Ostrołęki, pan Dariusz z miejscowości Koło. Życzę panom dobrego odbioru. Sosnowski, teraz dzwonisz z trójkowej płyty tygodnia. A propos dzwonienia, państwo telefonują 22 i 7 trójek, w różnych sprawach. Pan Stefan z Mielca, pozdrawiamy gorąco, panie Stefanie, napisał wcześniej: będzie 100 lat budzikowi? Proszę pana. Dziś radiowy budzik obchodzi 18 urodziny. Jeszcze nie tak dawno, jak w naszym jeziorze były ryby, to jak wróciłem z nocnych połów o 4 nad ranem, to do 6 słuchałem budzika sprawiając ryby. Teraz, gdy cierpię na bezsenność, też go słucham. A przy okazji oglądam na ekranie życie podwodne ryb. No, przepiękne obrazy. Wie pan, 18 lat to dziwny wiek, bo z jednej strony jest się jeszcze dzieckiem, a z drugiej strony ma się uprawnienia dorosłych. Życzę panu budzikowi, by jak najdłużej trwał 18. Bardzo dziękuję, panie Adamie, w imieniu pana Piotra. Serdecznie się do tych życzeń, Piotrze, przyłączam. Wszystkiego dobrego. Jak on to robi? Codziennie wstawać o takiej porze. Jesteśmy pod wrażeniem. 14 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Neutralność klimatyczna wpisana w unijne prawo? W Brukseli ruszyły rozmowy na temat tak zwanego prawa klimatycznego. Komisja Europejska proponuje, by w unijnym prawodawstwie znalazły się zapisy zobowiązujące do osiągnięcia neutralności klimatycznej, to do 2050 roku, czyli całkowitego zaprzestania emisji gazów cieplarnianych. W praktyce oznacza to całkowite odejście od węgla. W realizacji tego celu mają pomóc takie instrumenty, jak na przykład wydawanie zaleceń poszczególnym państwom. Dobrą wiadomością jest to, że projekt nowego prawa klimatycznego nie przewiduje sankcji dla państw, które, tak jak Polska, potrzebują więcej czasu na wprowadzenie zmian, mówi Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert. Prawo klimatyczne nie zmusi żadnego kraju do realizacji celu neutralności klimatycznej. On będzie realizowany kolektywnie na poziomie unijnym, a zatem niektóre kraje będą sobie radzić lepiej, inne gorzej. Tempo może być różne, ale z drugiej strony środki finansowe będą wydatkowane w uzależnieniu od tego, czy mają trafić na cel zgodny z prawem klimatycznym, czyli każde państwo będzie dopingowane do tego, by inwestować w jak najszybszą transformację po to, żeby dążyć ku neutralności klimatycznej. Z czego może wynikać to jakby? No, jakby nie było chyba złagodzenie stanowiska w porównaniu do poprzednich propozycji i założeń poprzedniej komisji. Tu chodzi przede wszystkim o realność. Jakub Wiech, dziennikarz portalu Energetyka24. Unia Europejska widzi, że mając na pokładzie takie kraje głęboko uzależnione od węgla jak Polska, ale nie tylko, bo tutaj w grę wchodzą także Czechy, Grecja, no ma do wyboru dwa wyjścia. Albo przyznać tym państwom dodatkowe fundusze kompensujące je gospodarczo, jeżeli chodzi o tą transformację energetyczną, która musi być wobec tego forsowna, albo zmiękczyć swoje wymagania stawiane poszczególnym państwom. No i tutaj Unia wybrała tą drugą opcję. Czyli praktycznie rzecz ujmując, im bardziej się będziemy starać, im więcej zrobimy, tym więcej pieniędzy otrzymamy. Polska może dostać nawet do 2 miliardów euro w okresie 2021-2027, ale niekoniecznie dostaniemy całą tę kwotę, jeżeli nie będziemy się starać, a zatem warto jak najszybciej przygotować ambitne plany zmian, które posłużą polskiej transformacji. Też nie wolno zapominać, że gdzieś na drugim biegunie tego mamy zwiększenie rygorów, jeżeli chodzi o redukcję emisji w perspektywie następnych 10 lat, więc to jest balansowane, powiedzmy, i to nie oznacza, że my możemy sobie odetchnąć teraz z ulgą i naszą transformację energetyczną przeprowadzać wolniej, czy w ogóle z nią zaniechać. Nie. Mamy inną strukturę gospodarki, mamy inną strukturę energetyki, ale też inne możliwości finansowe. Minister klimatu Michał Kurtyka. Fragment salonu politycznego Trójki. Udział węgla w polskim miksie energetycznym będzie malał. Natomiast to, jakie tempo tego procesu będzie, bardzo zależy od uwarunkowań społecznych, bardzo zależy od uwarunkowań technologicznych, bardzo zależy na samym końcu właśnie od naszych możliwości finansowych. To nie jest tak, że jako społeczeństwo możemy funkcjonować w tych samych realiach, w których na przykład Holendrzy. A da się przyspieszyć te przemiany? Ewentualnie gdzie można by szukać jakiegoś takiego przyspieszenia? Słychać już ze strony rządu pewne kalkulacje. Minister Naimski zapowiedział, że w ciągu najbliższych 10 lat 60 miliardów złotych zostanie przeznaczone na start energetyki jądrowej, 20 miliardów na infrastrukturę gazową. Będziemy szli w kierunku wiatru na morzu. Ogromny program inwestycyjny do tego, żeby skorzystać z tego, że ten wiatr na Morzu Bałtyckim wieje w sposób relatywnie stabilny. To jest kwestia również energetyki jądrowej, która stabilizuje niesłychanie system. Warto inwestować w innowacyjne branże, czy to sektor wodorowy, czy to w elektrolizę pozwalającą pozyskiwać ten wodór przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. To jest przyszłość i im szybciej w nią zainwestujemy, tym szybciej osiągniemy cel neutralności klimatycznej i zmienimy naszą gospodarkę. Przy okazji warto pewnie powiedzieć, że rząd zapowiada reformę programu Czyste Powietrze. Realizacja programu ma być łatwiejsza, mniej biurokracji, sprawnie działający system dopłat do wymiany tzw. kopciuchów, docieplanie domów czy instalacji źródeł odnawialnej energii, o czym państwo przed momentem zresztą słyszeli. Wysokość dopłaty będzie uzależniona od tego, w jakim stopniu inwestycja wpłynie na poprawę środowiska oraz od wysokości miesięcznego dochodu, a z rządowej pomocy mogą skorzystać właściciele domów lub wydzielonych lokali mieszkalnych. Realizacja programu Czyste Powietrze przewidziana jest do 2029 roku, a przedsięwzięcie będzie kosztować ponad 100 miliardów złotych. Wszystkie te informacje zebrał dla państwa Mariusz Krzemiński. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. To trochę a propos Fish, Emadę, Tworzywo i Pył. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, gwiazdopy ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. Drodze donikąd, ruchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze, niesie ci nie stój jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, gwiazd, stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd, duchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Wszystko płynie w swoim rytmie, wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie, nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, brać stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd, duchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Pył, Fisze Made tworzywo w programie Trzecim Polskiego Radia 18.21. O tym temacie wspominaliśmy na początku, krótko po 16 i do tego tematu wracamy. Naszym dzieciom brak ruchu, proszę Państwa, tylko co czwarte dziecko poświęca na sport godzinę dziennie, czyli tyle, ile zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. Zły przykład idzie niestety z góry, bo raptem 8% Polaków uprawia sport wspólnie z dzieckiem. Ministerstwo Sportu oraz Edukacji Narodowej zachęca dzieci i młodzież do aktywności fizycznej w ramach programu Szkolny Klub Sportowy. Właśnie rozpoczęła się czwarta edycja programu, który oferuje młodzieży szkolnej tygodniowo dodatkowe 60 minut zajęć z wychowania fizycznego. A my sprawdzamy, jak ten czas wykorzystaliby najmłodsi. Ja bym oprócz piłki nożnej chciałbym hokej. Ja bym chciał uprawiać pływanie. Ja bym chciał uprawiać piłkę nożną i też chciałbym tak trochę zawodowo jeździć na nartach. Jesteśmy zainteresowani tym, aby jak najwięcej dzieci i młodzieży uczestniczyło w tego typu zajęciach. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski. W zajęciach dobrowolnych, bezpłatnych, co trzeba podkreślić. Zajęcia, które budują też taką wspólnotę sportową. Światowa Organizacja Zdrowia dla dorosłych zaleca 75 minut intensywnej lub 150 minut przeciętnej aktywności fizycznej w ciągu tygodnia. Janusz Dobosz z Akademii Wychowania Fizycznego. Dla dzieci w wieku od 5 do 17 lat aktywność fizyczna jest określona na poziomie godziny dziennie. Im młodsze mamy dzieci, to tym ich aktywność fizyczna powinna być dłuższa. Do biegu! Gotowi! Jesteśmy szkołą, która ma certyfikat Krajowy Szkoły Promującej Zdrowie. Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Szkoła robi wszystko, żeby nasze młode pokolenie było zdrowe. Bardzo ważną rzeczą jest sport. Sport, który jest lubiany przez dzieci. Dzieci chcą i młodzież chcą ćwiczyć, chcą uprawiać sport, a zależy nam na tym przede wszystkim, żeby dotyczyło to nie tylko dzieci bardzo sprawnych, ale również tych, które kochają ruch, a ze sprawnością jest tak sobie. Podstawą jest, żeby poprzez zabawę nauczyć dzieciaki tej rywalizacji w myśl zasad fair play. Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej nr 103 Artur Lauterbach. Żeby umieć przegrywać, żeby później móc to przerzucić już na takie bardziej sportowe aspekty wychowania fizycznego. Ja bardzo lubię WF, dlatego, bo nie trzeba siedzieć w ławkach i pisać. Dlaczego sport jest ważny? Dlatego, bo wtedy mięśnie się budują.

Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie, owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 18:30. Krótko o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu i zachodzie rozpogodzenia. Na południowym wschodzie stopniowo zanikające opady deszczu. Deszczu ze śniegiem i śniegu. W wielu miejscach mgły. Nad ranem lokalnie marznące, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od -2 na południowym zachodzie, około zera na przeważającym obszarze kraju, do +3 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Teraz w Trójce. Znowu o ekonomii w studiu ponownie. Sylwia Zadrożna. Bardzo ważny projekt. Na początek ważna informacja dla osób, które przymierzają się do budowy własnego domu. Najpewniej jeszcze w marcu do podpisu prezydenta trafi znowelizowana ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wprowadza ona szereg istotnych zmian dla inwestorów, geodetów i urzędów. A o szczegółach Eryk Kazanowski. Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego ma usprawnić i poprawić procesy inwestycyjne. Po pierwsze, będzie mniej formalności związanych z pracami geodezyjnymi, mówi wiceminister rozwoju Robert Nowicki. Przyspieszenie procesu inwestycyjnego w związku z mniejszymi barierami dla geodetów. Drugi to jest wprowadzenie bezpłatnego udostępnienia danych i udostępnienia zarówno dla profesjonalistów związanych z obsługą procesu inwestycyjnego budowlanego, łatwiejszy, szybszy dostęp przez internet, jak i do rozwoju aplikacji cyfrowych potrzebnych nam wszystkim. Zmiany mają także usprawnić procedury urzędów związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków. To bardzo istotny element noweli, ponieważ aktualność wszystkich danych sieci przesyłowych powinien być od ręki. Nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego jest konieczna, ale większość zmian nie tylko nie poprawi przepisów, ale wręcz utrudni pracę geodetom, ocenia Dorota Pawłowska-Baszak, prezes Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego. Obecna nowelizacja, podobnie jak i poprzednie, a było już 56, to leczenie objawów, a nie przyczyn. Główne przyczyny tej choroby to przede wszystkim niewydolna administracja pozostawiona bez żadnego realnego nadzoru, działająca w sposób uznaniowy, następnie skupienie się organów służby geodezyjnej, przede wszystkim na budowaniu baz danych w sposób urągający podstawowym zasadom obowiązującym w geodezji. Prezes towarzystwa obawia się także o wzrost kosztów usług geodetów. Nowelizacja wprowadza znaczące podwyżki opłat urzędowych. Na przykład mapka z urzędu, wzrost ceny dwukrotny. W sprawie kosztów minister Nowicki uspokaja i wyjaśnia. Konieczność uzgadniania między geodetą a służbami geodezyjnymi powodowało, że niejednokrotnie często trzeba było uzupełniać o jakiś typ danych, tym samym nowy wniosek, nowa opłata. W tej chwili będzie całość za jedną opłatą. Obecnie nad projektem nowej ustawy pracują senatorowie. Jeśli Senat nie zgłosi poprawek, ustawa trafi na biurko prezydenta. Ministerstwo Rozwoju liczy, że jeszcze w marcu Andrzej Duda podpisze nowy akt. A teraz w naszym studiu Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ubiegły tydzień był dla warszawskiej giełdy najgorszy od jesieni 2008 roku, kiedy po upadku banku Lehman Brothers rozpoczął się światowy kryzys finansowy. W ostatnich dniach lutego indeks największych spółek WIG20 stracił ponad 15%. Czy teraz możemy już powiedzieć, że najgorsze mamy za sobą? Bo wczoraj sesja na plusie, ale dzisiaj znowu WIG20 tracił. Myślę, że jeszcze przez co najmniej parę tygodni będziemy świadkami takich bardzo dużych wahań i może warto naszym słuchaczom wyjaśnić, jak działają inwestorzy giełdowi. Więc mają jest... przede wszystkim emocje, panie tak, prezesie, to są ludzie, tak samo jak my jesteśmy ludźmi, nie znają przyszłości, tak jak my nie znamy przyszłości, więc ten element emocjonalny jest bardzo ważny na rynkach i najpierw taka prawie panika, potem jakiś taki odtajanie, prawda, na rynkach. Dzisiaj znowu na czerwono korekta. Natomiast to nie zmienia te emocje. Nie zmieniają takich podstawowych faktów i makro, i mikroekonomicznych. I te fakty makroekonomiczne są takie, że światowa gospodarka w dużej części zależy od dwóch krajów, Stanów Zjednoczonych i Chin. I rzeczywiście ta sytuacja gospodarcza w Chinach się pogorszyła i wskaźniki wyprzedzające koniunkturę się obniżyły i konsumpcja Chińczyków spada. I to jest szczególnie niepokojące dla krajów, które dużo eksportują do Chin. Tu mam na myśli Niemcy i też Stany Zjednoczone. Polska, jeśli jest dotknięta, to raczej pośrednio i w relatywnie mniejszym stopniu, a samo działanie gospodarki zależy od takich warunków właśnie instytucjonalnych, mikroekonomicznych, od fundamentów gospodarki i te w Polsce są bardzo dobre. Firmy notowane na giełdzie, ale też firmy poza giełdą notują dobre wyniki finansowe, rosną póki co jeszcze inwestycje i również polscy konsumenci dalej są gotowi kupować, więc te podstawy polskiej gospodarki są dobre. Czyli pozostaje pan optymistą i uspokaja inwestorów. Tak, znaczy trzeba po prostu, polscy inwestorzy powinni tak bardzo rzeczowo patrzeć na to, jak działa polska gospodarka, ona działa dobrze. Oczywiście międzynarodowi inwestorzy mają troszkę inną perspektywę, a to oni stanowią 60% obrotów na naszym rynku, więc oni tutaj nadają trochę tempo zdarzeniom i oni patrzą porównawczo, ile są warte akcje w Polsce, ile są warte za granicą i ich reakcje są powiązane z sytuacją na tym rynku globalnym, natomiast ci inwestorzy długoterminowi, czy nie tak inwestujący technicznie, patrząc na tylko ostatnie wydarzenia, powinni patrzeć przede wszystkim na fundamenty firm, a te wyglądają naprawdę dobrze. Czy ich też może uspokoić i strategia rozwoju rynku kapitałowego przyjęta już i także reforma związana z pracowniczymi planami kapitałowymi? Pracownicze plany kapitałowe idą dobrze. Kolejne grupy firm podpisują umowy na zarządzanie aktywami. Pracownicy przystępują. Jest mocne wsparcie dla pracowników ze strony pracodawców i państwa polskiego, więc mimo tam zmian na giełdzie, to wciąż wszyscy, którzy są zapisali się do PPK, mają zdecydowanie więcej niż to, co włożyli do samego programu. Do tego jeszcze dochodzi planowana na koniec sierpnia prywatyzacja OFE, co też jest ważnym czynnikiem takim zmniejszającym sprzedaż akcji przez inwestorów krajowych. A strategia rozwoju rynku kapitałowego to jest taki średnioterminowy plan usprawnienia działania rynku, który też w wielu obszarach pomoże. Na koniec marca jako giełda przedstawimy to, co myśmy już w ramach tej strategii zrobili i też inne instytucje się w to włączają i też działanie naszego rynku kapitałowego będzie się dzięki temu poprawiać. Czyli czekamy na koniec marca i na te szczegóły, jeśli chodzi o strategię. Dziś Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Wczoraj zaskoczył świat finansów amerykański Fed, bo obniżył stopy procentowe. Myśli pan, że i u nas prędzej czy później do takiej obniżki dojdzie? W tej chwili w Polsce mamy relatywnie spore ujemne realne stopy procentowe, czyli różnica między tym, jaką mamy stopę inflacji, a stopę bazową Narodowego Banku Polskiego, więc tak bym się nie spodziewał, byłoby to jednak zaskoczenie, żeby były obniżki stóp procentowych w Polsce, szczególnie, że tak jak wspomniałem, sytuacja gospodarcza Polski jest dobra i taka dodatkowa chyba stymulacja ze strony polityki pieniężnej nie jest konieczna. Natomiast w takich gospodarkach jak amerykańska, czy na przykład niemiecka, to rzeczywiście taka reakcja polityki pieniężnej też może być wskazana. No, Amerykanie się zdecydowali na bardzo taki drastyczny, szybki ruch. Oczywiście w strefie euro już stopy są zerowe, więc ta przestrzeń do obniżek jest już po prostu bardzo mała. Przez to, że kraje południa strefy euro wymagały tego wsparcia, więc dla nich trzymano niskie stopy procentowe oraz dodrukowywano euro, żeby stymulować tamtejsze rynki, co było nieoptymalne z punktu widzenia Niemiec. Dzisiaj historycznie by było w ostatnich latach lepiej dla Niemiec, żeby były te stopy wyższe, a dzisiaj z kolei obniżyć, no ale przez tą wspólną walutę i wspólną politykę pieniężną jest to niemożliwe. No i to jest cały czas ten problem, że polityka pieniężna w Europie i nie może szybko reagować i są sprzeczne w niej interesy i te ostatnie parę dni to objawiło w całej takiej, jak w soczewce widać te problemy strefy euro z koordynowaniem polityki pieniężnej. No ale u nas na razie spokojniej. Zdecydowanie, no mam własną walutę i też to jest niesamowicie było ważne i w tym kryzysie 2008 roku i teraz jest to taki kolejny element, gdyby miała się sytuacja jakoś pogarszać, to też dzięki temu, że nasze kurs walutowy może zareagować, to konkurencyjność polskiej gospodarki zostanie utrzymana, co też jest jednym z elementów podtrzymywania koniunktury, więc i na dobre czasy mamy własną walutę i na złe czasy to szczególnie może pomóc konkurencyjności. Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód? Walcz, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, śnieg jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. Niedawno na jednym z warszawskich osiedli w śmietniku znaleziono książki o Powstaniu Warszawskim oraz dokumenty z czasów okupacji. Należały one do Eugeniusza Tyrańskiego, który zmarł pod koniec ubiegłego roku. Na rodzinę porządkującą mieszkanie po panu Eugeniuszu posypały się gromy. Co dokładnie wydarzyło się przy ulicy Belwederskiej? Zapraszamy do wysłuchania reportażu Olgi Mickiewicz i Antoniego Rokickiego zatytułowanego Pamiątki. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ma właścicielki. Nie ma właścicielki. Nie ma, wiem, o co chodzi. Czyli to jest to mieszkanie właśnie. Tak. To jest to mieszkanie. Tak. W tej chwili jest puste, już remont trwa. Widzę, że tutaj jeszcze są na ścianach nawet niektóre rzeczy, pamiątki, zdjęcia. Wstęga biało-czerwona chyba, jakaś powstańcza. A pan tutaj jest od samego początku, jak ten remont był robiony? Nie, jestem dopiero od wczoraj jesteśmy. A widział pan, jak te rzeczy tutaj były wynoszone? Nie. To było wcześniej. Książki, zdjęcia, dokumenty? Nie. Wczoraj już było puste. Widziałam przez okno kontener wypełniony książkami i ludzi zgromadzonych wokół, którzy przeglądali te książki. Potem usłyszała pani o tym, co to były za książki, czyje? To były książki powstańca warszawskiego, który zmarł i jego rodzina... No właśnie nie wiem, co się wydarzyło. To jest bardzo źle. Nam się wydaje, że to nie powinno tak być. Nawet powinni do jakiejś księgarni. Przez sąd stare księgarnie. Przecież można to oddać. Wyrzucenie na śmietnik tego typu dokumentacji powinno być prawnie zakazane. I karane. No ale pewnie chata bardziej się liczy niż pamiątki. Jesteśmy w miejscu szczególnym, jesteśmy na Długiej, w Związku Powstańców Warszawskich. Ja siedzę teraz rozmawiając z panią przy biurku, przy którym siedział zawsze Eugeniusz Tyrański, pseudonim Sęk, Gienek, nasz przyjaciel, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich. Niedawno odszedł i jest żywo naszej pamięci i chcielibyśmy, żeby ta pamięć o nim była kultywowana. Rafał Szczepański, Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. Bardzo nas zbulwersowała ta sytuacja, o której dowiedzieliśmy się, że część pamiątek po Eugeniuszu trafiła na śmietnik. Książki na śmietniku zawsze bulwersują. Jest tyle miejsc, w których książki mogą mieć swoją emeryturę. Głosy internautów, ludzi komentujących, no były w bezwzględnej większości krytyczne w stosunku do tej sytuacji. Tyle cudów. Jak można było wyrzucić to na śmietnik? Przecież tam w kontenerze leżą tysiące. Nie jeden antykwariat by to wziął. Pewnie hurtowo opróżniono mieszkanie po czyjejś śmierci. Zastanawiam się, czym kierował się ten, co wyrzucił na śmietnik naszą historię. Historię, o którą powinniśmy dbać za wszelką cenę. To jest mieszkanie pani dziadka. To jest mieszkanie moich dziadków, Teresy i Eugeniusza. A jak wyglądało to mieszkanie, kiedy pani dziadek zmarł, kiedy pani zaczęła w ogóle tutaj to porządkować? Było strasznie zakurzone i tonęło w papierach. Tonęło. To znaczy, że każda wersalka miała stos kilkuset papierów na sobie. 2 tygodnie mi to zajęło. Wynajęłam kontener do utylizacji tych dokumentów, tak? One nie miały zostać wyrzucone, przepraszam, na wysypisko gdzieś na gnojowisko, tylko miały zostać w profesjonalny sposób zutylizowane. No i przede wszystkim chciałam wyjaśnić, że kontener był pełen 60 worków ze starymi rzeczami, różnymi spleśniałymi, bardzo mocno zakurzonymi, już nie nadającymi się do odzysku, zardzewiałymi garnkami, łóżkiem polowym, które mi się rozłaziło w ręku, a to łóżko polowe akurat dziadkowie przywieźli jeszcze z Niemiec, z 1946 roku ono było, ale nie dało się tego po prostu uratować. Księgozbiór dziadka liczył sobie 850 książek, nie licząc periodyków. Większość tych książek albo jest tutaj, zostało jakieś 200, bo po prostu przebrałam. Część również jest u przyjaciół rodziny. Część no, całkiem niedawno oddałam tam mojemu bratu ciotecznemu i zostało 350 książek. I wymyśliłam, że położę to na przystanku. To może ludzie zabiorą. Ja wcześniej oczywiście dzwoniłam do bibliotek. Tak, przyszło mi to do głowy. ale problem polegał na tym, że panie mówiły, że no trzeba to przywieźć, one to przesegregują, a ja z powrotem dostanę resztę. Jestem osobą akurat samotną, nie dysponuję samochodem. Ja wiem, że to są kiepskie tłumaczenia, tak, w gruncie rzeczy, że gdybym miała może trochę więcej czasu, gdyby nie skumulowało się w moim życiu wszystko naraz, łącznie z przeprowadzką z domu na wsi do Warszawy, chorobą mamy, wszystkim po prostu, to być może refleksja przyszłaby wcześniej. Natomiast tutaj działałam jakby w takim stuporze już i stwierdziłam, że dobrze, no to żeby ich nie wyrzucić, to może na przystanku. No ale oczywiście zaraz pojawiła się opinia, że będzie straż miejska, bo ja zaśmiecam miasto. Opinia jednego z przechodniów. Więc dobrze, no to kazałam kłaść to na wierzchu, na kontenerze. Najpierw bardzo się cieszyłam, że ludzie podchodzą i wybierają sobie te książki, bo o to mi chodziło właśnie, żeby ludzie po prostu to wzięli. Problem polegał na tym, jak już właśnie z góry zobaczyłam kogoś, kto rozrywa worki i to przestało mi się podobać, bo ja wiedziałam, że w tych workach są dokumenty. Ktoś tam znalazł zaproszenie od pana prezydenta, nie pamiętam czy pana prezydenta Komorowskiego, myślę, że tak, albo pana prezydenta Lecha Wałęsy, ale ponieważ tych zaproszeń było tu 400, ja sobie zachowałam 10, tak? Znaczy sobie, rodzinie. To były zaproszenia na uroczystości państwowe? Tak, to były zaproszenia na uroczystości państwowe. Tam nie było ani jednego listu od pana prezydenta, żadnego z panów prezydentów, proszę mi wierzyć. No i przestało mi się to podobać, jak zobaczyłam tego pana rozrywającego ten worek. To już wiedziałam, że coś się złego stanie. Ja widzę przed sobą już 4 albumy ze zdjęciami. Tak. 5. Zdjęcia jeszcze luzem, są negatywy. Są zdjęcia rodzinne chociażby, są zdjęcia z uroczystości. Może nie ma ich tak dużo, tych starych dokumentów, ale jednak są. No, mamy świadectwo pracy pana Eugeniusza Trojańskiego, poświadczenie Bezysiąg Arbeitsamtu z Warszawy. Są różnego rodzaju dokumenty z okresu okupacji niemieckiej, z powrotu z Zachodu. Są kopie tych dokumentów, są kopie oświadczeń. To są dokumenty wbrew pozorom bardzo ważne pod względem historycznych. Mamy tutaj przepustka chociażby Urzędu Repatriacyjnego. To jest też oryginał, a z tyłu jest kopia. Z tyłu jest kopia, tak jest. Nie będziemy nikogo piętnować, ale no chyba sobie tych rzeczy jakoś nie wydrukowaliśmy. To zresztą pan sam widzi. Tutaj jedna skrzynka, wiele skrzynek jeszcze jest na zapleczu. Te dokumenty oczywiście są cały czas jeszcze przez nas przeglądane, segregowane i będą zabezpieczone w odpowiedni sposób. Tomasz Karasiński i Marek Ładziak. Grupa historyczna, zgrupowanie Radosław. Z pewnym niedowierzaniem się to odbyło, dlatego że pierwsza informacja wypłynęła na Facebooku, było zdjęcie kontenera wypełnionego książkami. W momencie, kiedy ustaliliśmy, gdzie to jest, domyśliłem się, że jest to pan Eugeniusz Otyrajski. W międzyczasie zadzwonił mój znajomy, który jest wolontariuszem w Muzeum Powstania Warszawskiego, informując, że już zanotował numer rejestracyjny samochodu, który wiezie ten kontener na wysypisko śmieci. Błyskawicznie dałem informację przez Facebooka u nas na wewnętrznej stronie grupy. No i zacząłem dzwonić po kolegach. Natychmiast był odzew. Bardzo miłe przyjęcie ze strony firmy, która te odpady przejęła. W tej górze dosłownie śmieci, bo były tam zarówno ubrania, jak i przedmioty jakiegoś domowego użytku, zaczęli wygrzebywać książki, które były, część z nich była już przemoczona, część już nie nadawała się nawet do tego, żeby je zabrać. I druga część to były dokumenty historyczne, dokumenty rodzinne, fotografie rodzinne. Niestety dziadek też, czując przywiązanie wielkie do różnych zdarzeń ze swojego życia, bo umieszczał te zdjęcia na przykład w rachunkach na gaz albo w zaproszeniach, no i to trzeba było przejrzeć. No a ponieważ robiłam to sama, jestem tylko człowiekiem, może coś mi rzeczywiście umknęło. Jest to możliwe. Daleka byłabym od sugerowania, że rodzina mogła beztrosko wyrzucić cenne rzeczy po panu Eugeniuszu. Jeżeli znalazłyby się tam również osobiste notatki czy jakieś inne pamiątki, to przypadkiem. Nie wierzę, że było to działanie beztroskie rodziny, która, jak informował ich sąsiad, przez 2 tygodnie sprawdzała i segregowała rzeczy. Wśród nich są pełne kartony, które z czasem być może zostaną przekazane kompetentnej, wybranej instytucji. Tutaj z okresu okupacji na tym stole mamy takie dwie najcenniejsze rzeczy. Legitymacja ubezpieczeniowa z 1941 roku babci Tereni. Dziewczynka z warkoczykami w pięknym kołnierzyku. Tak wtedy dziewczęta chodziły ubrane. i również z okresu okupacji, tutaj już w bardzo złym stanie, no ale jest jeszcze, Arbeitskarte. Karta pracy. Karta pracy, mhm. Tak. Z odciskiem? Z odciskiem palców. Czyli to jednak nie jest tak, że się pani chciała pozbyć wszystkich pamiątek po dziadku, żeby tylko oczyścić mieszkanie. No, jak pani widzi, nie. Absolutnie. Dziadkowie wychowywali mnie i też myślę, że i nie chcę tutaj używać górnolotnych słów, ale świat wartości zawdzięczam także dziadkom. Jestem nauczycielką. Często opowiadałam swoim uczniom, pokazując im zresztą różne zdjęcia, pokazując im też różne dokumenty. To zawsze robiło wrażenie. Myślę, że ludzkie emocje robią największe wrażenie. A czego pani uczy? Języka polskiego. Ja myślę sobie o swoich dziadkach, że po nich to tak naprawdę nie mam nic poza zdjęciami. I gdybym mógł mieć chociaż taką część jakichś listów czy rzeczy, to na pewno bym to trzymał jak taką świętość. I też zastanawiam się, gdybym na przykład miał właśnie dziadków, którzy walczyli w powstaniu, na ile by to były rzeczy, które powinienem oddać do muzeum, a które mógłbym sobie zachować. Tak, prawda? Takie intymne, rodzinne, prawda? Chociaż wie pan co, no ja nie mam dzieci i myślę, że to wcześniej czy później ja bym przeznaczyła dla profesjonalistów, bo sam pan widzi, że aż szkoda, że niektóre rzeczy, one były przechowywane naprawdę w godziwy sposób. Na tyle, ile się dało między kartkami książek, tak między, w kopertach bardzo często. No, ale widzi pan ten papier z okresu okupacji, tak? To trzeba poddać rzeczywiście renowacji, bo to się za chwilę rozleci. Jakby miała pani dać taką radę rodzinom, które są w podobnej sytuacji? Warto czasami poprosić o pomoc. Ja tego nie zrobiłam, bardzo żałuję. Warszawiacy, rodacy, nie wyrzucajcie Powstania Warszawskiego na śmietnik. Ono na to nie zasługuje. Ci ludzie, pamięć o nich, o tych wielkich bohaterach nie zasługuje na wyrzucanie na śmietnik. Ona zasługuje na wieczną trwałość i dbałość o pamiątki po nich. Był to reportaż Olgi Mickiewicz i Antoniego Rokickiego zatytułowany Pamiątki. Osoby, które chciałyby oddać rodzinne archiwalia związane z historią powstania, mogą zwrócić się o pomoc do takich instytucji jak Muzeum Powstania Warszawskiego, Archiwum Akt Nowych czy Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Przedsprzedaż w MediaMarkt. Zamów już dziś najnowszy Samsung Galaxy S20 Plus lub S20 Ultra, a bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds Plus otrzymasz w prezencie. Przedsprzedaż trwa do 8 marca. Liczba produktów oraz nagród ograniczona. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Nowy SUV Skoda Kamiq. Sprawdź nowe perspektywy finansowania. Skoda Kamiq dostępna od ręki już od 672 zł miesięcznie. RRSO 9,78%. Zapraszamy do salonów. Skoda. Wszystko, co ważne. Ludzie to lubią, jak im się coś gwarantuje. No więc my, kule, gwarantujemy 2 miliony. No, tak właśnie, okrągłe. Nie czekaj na kumulację. Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki? Uwielbiasz oglądać seriale? Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie? I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowid. A gdyby tak do twojej firmy zadzwoniła kobieta? Dzień dobry. Albo mężczyzna? Dzień dobry. Potrzebuję to, co pan produkuje, sprzedaje albo dostarcza 2 razy więcej w różnych kolorach i na za tydzień. I co pan na to? A ty na to? Dostawa ma być w 1, 2 czy 1000 miejsc? Weź kredyt firmowy z marżą 0% w banku BNP Paribas na każdy scenariusz dla twojej firmy. Sprawdź na bnpparibas.pl lub w oddziale.